At-Tahrim. L'interdizione. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. O profeta, perché cercando di compiacere le tue spose ti interdici quello che Allah ti ha permesso? Allah è perdonatore, misericordioso. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum. Eppure Allah vi ha prescritto un modo per sciogliere i vostri giuramenti. Allah è il vostro padrone, egli è il sapiente, il saggio. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Quando il profeta confidò un segreto ad una delle sue spose e questa lo andò a riferire ad un'altra, Allah lo informò ed egli ne confermò una parte tenendone nascosto un'altra. Quando le chiese conto della sua indiscrezione, ella disse: «Chi te ne ha dato notizia?» Rispose: «Il sapiente, il ben informato me ne ha dato notizia». In tatuba ila Allahi faqad sarat qulubukuma وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Se entrambi ritornerete ad Allah, è segno che i vostri cuori si sono pentiti. Se invece vi sosterrete a vicenda contro il profeta, sappiate allora che il suo padrone è Allah e che Gabriele e i devoti tra i credenti e gli angeli saranno il suo sostegno. إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Se vi ripudiasse, certamente il suo Signore vi sostituirebbe con delle spose migliori di voi, sottomesse ad Allah, credenti, devote, penitenti, adoranti, osservanti il digiuno, già sposate in precedenza o vergini. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O credenti, preservate voi stessi e le vostre famiglie da un fuoco il cui combustibile saranno uomini e pietre, e sul quale vegliano angeli formidabili, severi, che non disobbediscono a ciò che Allah comanda loro, e che eseguono quello che viene loro ordinato. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إنما تجزون ما كنتم تعملون. O miscredenti, non chiedete scusa oggi. Sarete compensati solo per quel che avrete fatto. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. O credenti, pentitevi davanti ad Allah ad un pentimento sincero. Forse il vostro Signore cancellerà i vostri peccati e vi introdurrà nei giardini in cui scorrono i ruscelli, nel giorno in cui non imporrà umiliazione alcuna al profeta e a coloro che avranno creduto insieme con lui. La loro luce correrà innanzi a loro e sulla loro destra, ed essi diranno: «Signore, completa la nostra luce e perdonaci. In verità tu sei l'Onnipotente». يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. O profeta, combatti i miscredenti e gli ipocriti, e sii severo nei loro confronti. Il loro asilo sarà l'inferno. Qual triste rifugio! ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah ha proposto ai miscredenti l'esempio della moglie di Noè e della moglie di Lot. Entrambe sottostavano a due dei nostri servi, uomini giusti. Entrambe li tradirono, ed essi non poterono in alcun modo porle al riparo da Allah. Fu detto loro: entrate entrambe nel fuoco, insieme con coloro che vi entrano. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله ha proposto ai credenti l'esempio della moglie di Faraone quando invocò: Signore, costruiscimi vicino a te una casa nel giardino. Salvami da Faraone e dalle sue opere. Salvami dagli ingiusti. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. E Maria, figlia di Imran, che conservò la sua verginità. Insufflammo in lei del nostro spirito. Attestò la veridicità delle parole del suo Signore e dei suoi libri, e fu una delle devote.